tuitumie fursa hii ili tuweze kutoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mfano wa mtoto mdogo anayezaliwa hana lolote katika mwili wake, kwa maana hana dhambi. Allah tabaraka wa taala asema mmefaradhishwa nyinyi kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu kufunga. Lengo na madhumuni si kuacha kula tu, si kuacha kunywa tu, si kuacha shahawati, si kuacha mke wako ukajipinda, la. Lengo na madhumuni utoke katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa wewe unamcha Allah, hali ya kuwa wewe unamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Umefaradhishwa mwezi wa Ramadhani ili watu wawe ni wachaji Mungu. Na naam, ndio maana leo Ramadhani ikafika, ukaona wenye baba wanasema baba hatuna kazi, wauzaji wa pombe hawana kazi tena, wauzaji wa miraa na midoka hawana kazi, bali zikaporomoka bei. Kwa sababu dhalik, kwa kuwa Waislamu wamefunga. Na hii ndio inakupa dalili tosha ya kuwa wengi walevi, waliyadha billah, wengi ambao tumedumu katika ulevi wa pombe, tumelumu katika ulevi wa miraa na mengineyo, utaweza kukuta asilimia nyingi ni Waislamu, waliyadha billah. Kwa nini? Kwa sababu ifike Ramadhani. Kwa nini ifike Ramadhani wenye biashara hizi wasiwe na kazi? Ni kuona ya kuwa tuna gapu kubwa la Waislamu ambao tunajishirikisha katika kumuasi Allah tabaraka wa taala. Ayuha nnas, umuhimu wa funga. As-sahabi al-jalil alimuuliza Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, niamrisha mimi kwa amali ambayo lau kama nitaifanya amali hiyo nitakuwa nimemridhia Allah na Allah atakuwa ameniridhia. Lau kama nitaifanya amali kama hiyo itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume akamwambia, jilazimisha wewe kufunga, jilazimisha kufunga, hakika ya funga haina mfano wa amali nyingine. Sahaba kutosheka, akarudi tena kwa Rasulullah, akamwambia tena mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, murni bi amal, yamrisha mimi amali ambayo itaniweka karibu na Allah tabaraka wa taala. Akifahamu na kujua ya kuwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam atamwelekeza kwa amali nyingine kinyume na hii, sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, alayka bisawm, jilazimisha wewe na sawm, jilazimisha na kufunga, hakika kufunga hakuna mfano wa amali nyingine. Sahaba kutosheka, arudi tena mara ya tatu amwambia Rasulullah, niamrisha mimi kwa amal itakayonifikisha kwa Allah tabaraka wa taala, Allah ataniridhia nami nitamridhia Allah tabaraka wa taala. Sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, jilazimishe wewe kufunga, hakika ya funga haina mfano wa amali nyingine. Ayuhannas, ni kuonyesha umuhimu wa Rasulullah akiwaelekeza masahaba juu ya funga, na ndo maana akasema Allah tabaraka wa taala, la'allakum tattaqun, mtoke katika funga hali ya kuwa ni wacha Mungu. Ayuha nnas ibadallah, funga inamfanya mtu kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Ikiwa afi ya funga yake kakusudia kumwelekea Allah tabaraka wa taala, asema Allah tabaraka wa taala katika alhadith alqudusi aljalil, kullu amal ibn adam يضاعف الحسن عشرة أمثالها إلى سبعمائة وضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجري. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله تبارك وتعالى أويك ميزان نأجير مكوب على أبات من يكفونك أكيوى نتراجي راضي الله تبارك وتعالى. أسيمك كحديثه ya kuwa kila amal ya mwanadamu anayoifanya Allah tabaraka wa taala anamlipa, na ile amali aliyoifanya kuwa anamlipa thawabu kumi na anamfanyia ziada mpaka kwenda kwa 700 na ziada anayojua Allah tabaraka wa taala, isipokuwa ibada ya somu peke yake. Kwa hiyo amal anayoifanya muislamu ibtigaa mardhatillah, Allah anamlipa thawabu kumi na ziada na kwenda mpaka 700 na ziada anayoitaka Allah tabaraka wa taala. Akasema illa saum, isipokuwa saumu peke yake. Halipi mtu kwa kumi wala kwa 700 na ziada. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema hii saumu ni yangu mimi, hii saumu ni yangu mimi, nami ndo najua huyu mja nitamlipa malipo ya design gani, malipo ya kiasi gani katika saumu aliyofunga. Kwa nini? Kwa sababu kaacha mke wake, kaacha shahawati zote, kaacha vyakula vyake, kaacha vinywaji vyake. Asema Allah kaviacha hivi vyote muislamu huyu kwa ajili yangu mimi. Sababu hii ndo Allah tabaraka taala akasema malipo ya yule aliyefunga hakuna anayajua isipokuwa ni Allah wahda. Kisha akasema hakika ya mfungaji ana furaha mara mbili. Furaha ya kwanza ni wakati pale ambapo unafika wakati wa kufuturu, akafuturu. Kila muislamu anakuwa na furaha wakati wa kufuturu unapofika, awe ni mtoto mdogo awe ni mtu mzima. Hii ni furaha ya kwanza anayoipata mfungaji. Kisha akasema furaha ya pili ataipata yule aliyefunga kwa ajili ya Allah siku ya kiyama, pale ambapo atakapokutana na Mungu wake ana kwa ana life, pasina kuwa na pazia wala pasina kuwa na mwakilishaji baina yake yeye na Allah tabaraka wa taala. Farhatun عند لقاء ربي, فرح يا بيلا تكوى يباتا مفنجاج نبالا تكفو قتالنا الله تبارك وتعالى. أيها الناس عباد الله, ستة ليوكو هابا نوال وسيوكو يكو هابا, لو كما تتنغاز وناك زمبنز ومت أمال هوا جمسكيابو اسفقوا قصف ذاك كلا متو تكوى نتاك كمديريك نكمون أليفو, فما بال الله تبارك وتعالى هند فراحتك يكون يوم فنجاجي سكو يا قيامة فالا تغفق تارنا الله تبارك وتعالى. كش الله أكم فتوز ونتنوك أن يفنجا أكسيما أسيوني من يكب بايكا نكشتوغ كتوكا نحروف بايا أتك يكوى أنا إيسي كتوكا تكيوة شاكي كواني الله تبارك وتعالى أسيما حروف يا يولي أن يفنجا إنا يتوكا تكيوة شاكي. Wa Allah tabaraka wa ta'ala ni safi na nzuri kuliko miski ambayo mtu anajipaka na watu wanampita wakiyasikia ni mafuta mazuri yanavyonukia. أيها الناس عباد الله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والحمد لله رب العالمين الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس عباد الله فونغا نسهيمو يا كفارة يا مذنبي تنا يفانا مذنبي تنا يفانا أسيكنا مشانا نهكنا يويوتي أمباي أويزا كوامشا مكونواك أكسما ميمي سمكوسي الله تبارك وتعالى كل ابن آدم خطاء kila mwanadamu yoyote madamu wewe una sifa ya binadamu utamkosea Allah tabaraka wa taala. Saum ni kafara ya yale tunayofanya. Akhraja al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadith Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fitnatu ar-rajul fi malihi fi ahlihi wa malihi wa nafsihi وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلى الله عليه وسلم كتكه حديث أسمى فتنة أما مذنب أبانك ولا يبنى دام كتوكال نواتواك واليبان كتوكال نمالياك كتوكال نفسياك كتوكال نواتواك kutokana na jirani yake. Hivi vyote hivi madhambi haya fitna hii iliyomzunguka katika hivi vyote, yukaffiruha as-sawm, kafara ya madhambi kama haya, kafara yake ni sawm, kafara yake ni sala, kafara yake ni sadaqa, kafara yake ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama fi sahih muslim aidha من حديث أبو الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صلى الله عليه وسلم أسيما حكيك يا صالة تانم نظر سؤالك نسيك جمعة بك جمعة Ramadhani mpaka Ramadhani mnayofunga ni kafaratu lima bainahun, ni kafara ya dhambi ambazo mnazifanya baina ya sala na sala, baina ya jumaa na jumaa, baina ya Ramadhani na Ramadhani. Ikiwa watu tutajitenga na kufanya ile midhambi mikubwa mikubwa ambayo ni sab'a al-mubiqat. Ayuha an-nasu ibadallah, hakika ya sawm ni ngao kwa yule ambaye atakayefunga kwa kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa ta'ala. Akhraj al-Imam at-Tirmidhi min hadith Aba Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu baynahu wa bayna an-nari handaqa kama bayna as-sama'i wal-ardh sallallahu alayhi wa sallam. Asema mwenye kufunga siku moja kwa ajili ya kutaka radhi za Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala atajalia baina yake yeye na moto wa jahannam kuwa kutakuwa na handak, yeye na moto wa jahannam kuna handak, wa hiyo atakuwa mbali. Sababu ni saumu kafunga kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, na handak itakayokuwa hapo ni ma baina samai wal ardh, ni urefu wa mbingu saba na ardhi saba. Hayapatikani haya ibadallah isipokuwa kwa wale ambao wametekeleza ibada hii ambayo wanaitekeleza kwa kutaka radhi za Allah tabaraka wa taala. Nasalullah tabaraka wa taala yaj'alana minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan, walhamdulillahi rabbil alamin.